wszystkich przemianach, z chłopca w mężczyznę, z mężczyzny w dziada. Przypadek to, czy świadoma chęć, chłopcy zamieniają cyfry w liczbie 25. Nagle nigdy więcej piątków z piwem, sobót z kacem. Trudno powiedzieć, czy to przez babę, hajs czy pracę. Kopać mi grób za życia, przy fladzie jeszcze masz ściągi, które ci pożyczał. Kiedy łaskawie się odezwie, mówi innym tonem. Przyjaciela brzmi jak oponent raczej, innym żomem stał się na wieki, czy to tylko epizod. Kurde, tak nagle strampek w kapcie przed telewizor zadzwoni za 20 lat podniecony niezdrowo. Mez, dawaj na melanż z moją drugą żoną, wtedy ja już obcy, kto może to przewidzieć. Będę grał gdzieś w Chicago jako głodny widział. On zechce cofnąć czas o godzinnej doby. Ja pewnie będę zbierał na przeszczep wątroby. Tak czy siak, jeśli zrobię podobny przekręt, powiedz mi, zmieniłeś się ziom i puść mi ten refren. To już nie ten sam ziom, nie ten sam ziom. Ja dobrze wiem, dobrze wiem, że to już nie on. To już nie ten sam ziom, nie ten sam ziom. Ziomy, co u ciebie dziś słychać? Mamy już po żonie, ale przecież jeszcze nie czas dychać. Ty mówisz mi, że to miłość do grobowej deski. Masz charakter dzieciaka, choć się zbliżasz do 30. Ej chłopie, może ustaweczka na gibla, bo ja też jestem w dybach, ale swoje dalej robię, jakoś trzymam się. Choć te latka lecą fest, spod pantofla zdążyłem już wyjść, a nawet zwiec. Ty, taki zawsze byłeś luzak bez troski. Dzisiaj widzę, jak troski już zdążyły cię zjeść. Ale mów już jak poza tym, bo to męczący temat. Biłeś w koleżku wszystkich kur. Teraz zacząłeś się zbierać, było pomyśleć, zanim spierdoliłeś sobie z gry. Zjadłeś na związkach zęby, żeby teraz sać cyc. Ale poczekaj, bo chciałeś mi nawinąć, po co dzwonić? W tych grubych paru latach chcesz znajomość odrobić? Nie wiem, czy pamiętasz, jak gadaliśmy z rok wcześniej. Umawialiśmy się na syrka, miałeś padać tu częściej. I co? Od tamtej pory nawet słowa sorry pochłonęła cię znów praca, czy to żona trzyma zawory? To już nie ten sam ziom, nie ten sam ziom. Poranek, że aż trzęsie mnie coś. W sumie ostatnio widzę świt, jakby częściej nieco. Zresztą z dość prozaicznych powodów wstaję wcześniej, odkąd zacząłem musieć z przodu. I zaraz potem ten niegdysiejszy pęd, obecnie popęd wręcz. Furzę zamiast pokon Buffy, Joe'a, Talk FM. I widok z okien hen na inne okna, w których cieniu stoją tacy jak ja. Ziomy z tego refrenu, kurwa, byłoby tak pięknie, ale gdzie tam znów? Wstęp w południe znów, dzień mi bezpowrotnie przepadł. Wciąż koszula rzadko jak na szkolny apel. Wciąż ten brak konsekwencji i wciąż za kola zbyt kudłate. Mimo tylu starań, błąd za błędem, żaden tam nie ten sam ziom, co najwyżej pretendent. Czekam na ten dzień nieobiecany, kiedy z czystym sumieniem będę mógł powiedzieć o sobie samym, że to już nie ten sam ziom, nie ten sam ziom. Ja